أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. بندراب إلن جت جمع سبحانه وتعالى إلن بلنا يا الله كالله ونبلو إلن بلسنا إلن بلتو سعود يا الله إلن نوري الله بنا في التالمين أقول لي من بندي كلام الله فيوني كأموني تيور مجينا وعلا كلام الله مجيني تيورنا وعلا إلن شيري ديو تيرو على سوانا الله إلن شيري محمد كمسجد الله كنلال الله إلن ناقي يرمين دي إكسال يوان إدو محمد ونأيين بقال لمكو ونأي سهاباء مكو إكالا ديني إتلم بيدو مجرها يوم القيامة. سلمني جياب الله يوتر من هند يوتيكو بنغال توحيد bangal dinul islam noddu ko gonginde Allah fo yongon gotum dinul islam o do renti bangal yindo ko ciarati no luru niron bada partiji e groupaji e taje dum non bayri Allah hadi len hunde annabijo hadi len hunde ardibe islam ardibe julbe andube moddibe daranibe dinul islam fof awa be kirjini bangal ko yete wonde gotum de wonno fecciade de mojjani. Eren gandi tayi yama annabi sallallahu alaihi wasallam kayi wonde ceerungal limin makungol ko yurmeende dum ko kappaade dum don so ceerungal woni yurmeende kay nden wonde gotum wona tako torla l'islam kay holli ko yimbe gon gotum annabi ko dum woni ko holli hadise ko dum kolli qur'ana ko dum woni ko holli ma dañ ko kalde hen kanko annabi sallallahu alaihi wasallam o renti o hirjini bangal ko wiyete wonde gotum o renti ne lurundirde ceertude wonde bangi dum woni ko qur'ana holli dum woni ko hadise ko kolli ɗum noon ɗen geɗe woni ɗo jiɗɗen rewde so Allah newni e jaabade kadi yoga e geɗe nan toon ko wayno yaade e wileɓe e walla ganduɗa e timoɓe hokko ɗo islam wi hen eɗen gandi ko ɓuuri hewde wiyoɓe ko jebbiliɓe Allah awa e wondude diine mumen foof ina jahane mbiya ko julɓe kadi ne gonɗini awa kono so kabaru heeɓi ɗumen walla so hunde tuɓiru ɗumen yahde koto wileɓe walla e timoɓe eyyi ɗum ɗon ne madañi ko kalɗen hen hokko diine l'islam wi hen hokko annabijo nde namdano fiya ko ɓeɗon hokko jaabi eɗen ñaagui jomiraɗo subhanahu wa taala yo Allah ren ɗemɗe men. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا كان كو جيم الله سبحانه وتعالى ام ايونو غونغين دي الله فوف الله وي اونون فوف نانغي تدي بوغول الله دنانغال مون ووتو سيرتي دوم لوكو اي سوره ال عمران الله وي من نكو غدو القران ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا الله يوتا ماين مشركين بي امبانو hono ɓen mbayi Allah yi ɓen serluɓe diineji mum en mbaɗi taƴe e morsoji hono no julɓe mbayi hande ni eɗen muuli Allah ina anda kam no waya hande ni wona nin l'islam wi julɗo fo mbiyano ko yogon gotum yo nangge diine goto e diine mo Allah addi o mo tellini annabijo o e saɗa jogui diine tan ƴeew tawi komo Allah addi tellinno e annabijo o andu amalama tawi wona on kam heño woppu eyyi andu ɗum noon woni ko wiyete ko eyyi julɓe nanggata koye diine ganduɗa gaddaɗo immoraɗo so immoriɗo so Allah o Allah wi ayyuha nnasu qad jaakumul haqqu min rabbikum gonga ari ummorade jeyɗo mon gonga koto Allah iwata eyyi joni woni gonga koko iwi to Allah ko woni ko wona gonga koko woni belaɗe yimɓe ko eɗen gandi yimɓe ndewi belaɗe mum en kawrata gadi goto foof wonko weli ɗum welata oɗo wonko hawrani o hawranta oɗo eyyi ɗum noon ko ɗum addi lurɗe ko rewde belaɗe ɗe tawi yimɓe fof duttima e asli he ɗum woni deftere Allah nde e sunna annabijo luural ala sen jangi qur'an o en turdimo en pamirimo no sahaba e ɓe pamirimo nin noɓe turdidani yesso ɓen jogino hen go awa ko ɗum woni ko wallata gonɗinɓe Allah eyyi eɗen gandi kanko annabi sallallahu alayhi wa sallam nde o rokka deftere nde o holli wonde yahuda e nasara ɓen keeɗino defte kono ɓe goppi defte ɗe ɓe baklitiɗi eyyi Allah noon wi deftere qur'an nde ɗo kanko renata ni neɗɗo kam wawa ɓeydude hen aya wawa ustude hen aya joni yimɓe ɓeɗo qur'an oɗo bonnira ko banggal suroji to ɗum noon kala jiɗɗo dadde yiɗɗo hisde ƴewata qur'an kono sahabaɓe pamirno ni tafsiru mabɓe tafsiru salafu salih ɓe annabiji wi ko moƴƴiɓe ɓe ɗum woni qarnuji ɗin seeɗa ni moƴƴere ɗe ɗum woni khayrul quruni qarni summa alladina yalunahum sahabaɓe e taabiine no pamirno qur'an eyyi noɓe goppirno qur'an ni yimɓe nangguira ɗum ɗon eyyi kono sa ƴeewi ko ɓuuri hewde ko sakkiti ko awo hankkadi qur'an o surda e jeese kewɗo goto foof ina jogui hunde mum wi dayli mum ko qur'an awa taw noon qur'an o kamɓe sahabaɓe annabi sallallahu alayhi wa sallam kamɓe foof ko diine goto ɓe gonno ina anda kam hande morsoji taƴe hande dente certu no waya hande ni kamɓe ɓe mbayano noon tawi ko banggal hadiseji annabi sallallahu alayhi wa sallam hoko wi men قل أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة رواه الترمذي يجب أن نجيه كذلك أنك إن رحال مكوم وسيء صحابة مكو أو عربات بن ساري أهل من أبي أن نجيه واجم بن القوتل ومن من أولا واجب الرمض بكلهن جتمت بكيبي قندي لأن النبي أن ينمو هند حال ما كاي هي باركون بين طول عمني وفي آها كاي النبي صلى الله عليه وسلم يبرم وسياد منفف بشي من قيون كل الله ننكو كالان تدون كوتون كالنا مهون نكاي ننجي دفتده تينت دو حال نيما قردي دمسو حال نيما قوانا كاي حال نيما دين دفتمو دي جبكو حالكو نتو وني جبتا حال دنكو سايمرا مقوفل وفي هاي سنون قردي دمون وكو مكدو جيادو حبش so hala ni mon gonga nangi ngadi kala mon juddo ngurna ma yi luure kewde ma ngal sakketo o yi luude non so ngari mi wagge ni mon on sa yon nangu sunnam nangi lawol ngol jogino ngol gonno me doomul ngol e lawol dum ti dum feewi dum woni Abubakar en Umar en Usman en Ali en ko ngurno e mun ko dum non jiado Allah mi da ta jullu an ad nangi hunde Allah an annabi ji jogano tin Abubakar en gannano de ada hani rentade annabi ji wi nangi lawolam e lawol sahabaabe lum ti dum feewi be be ganduda be non annabi sallallahu alaihi wasallam seedani mo jere o wi nangire dum sel sele mon annabi ji sunna on nangire dum niije mon sel sele e anne do nangi hunde ha nangiri niire mun hankade furti ko soobi may nangu gol he o wi mi rentini mon hunde fofu mi rentini mon ko gedde kesti neede gadde seede diine he tawajjiata hen hunde he sere adde tan baddani hen niir baddani hen ida tawana jiata e diine annabi ji kala ko hesdikina ko bida ko majjere majjere nanata jomun ko jeyngol gartay goor fon adda ko hesitina nan ay diine so booyi ko afdi fobre de ko wonno diine haqi ko majjan e dum adda ne hande eden moole Allah ko buri hewde nokkuji wonno sunna libama hen mayi hen majji hen milu sa yama da wada sunna ni wete an ka putti fido wonno ko hunde gidi ganduda kesitina dum bawti ma sunna annabi je en moole Allah wa qala sallallahu alayhi wa sallam ala wa inna man qablakum min ahli alkitab iftaraqu ala 72 millah وأن هذه الملة تفترق على 73 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة رواه أحمد وغيره وفي رواية ما أنا عليه وأصحابي كل دي جيبن جيبنكو أن بيجي أن بيجي بيني جينتو دين غندي غندي إدنو من أهل الكتاب بيادو يتشي ما هبن قوني شابان دي جيزي دين غندو دي وي لين المكون قلو دينتال مكون قلو دين مكون الإسلام جول بيادو وين جبر فشادها عنقونا شابان دي جيزي دي أتاتي فشاري oy chapande jeedede bidi foko jayngol direct o wi ko feccere watere natata aljanna e mi nen feccere no wayata wi dum woni dental fiddingal ko gonnome do mun ko min ko ngurnume mun min sahaba man ko aw heddido dum nono ko ben woni gal dental woni kisobal dum non jeebe Allah e ngarata mbitten jeewen jurno den ngankiten jeewen jomlo den ha ganden ko annabi ji wurno e mun ko sen gandi annabi ji wadani hunde en dentata ko de annabi ji de wi moddere fofu holli enen sen cikki eden baawi yitude moddere walla eden jeewa hunde lawol ko ini heba aljannata wa annabi ji hollaade annabi ji kala ko moddi mi holli mi tindini an biya aha yiti joni hunde moddere wonde annabi ji tindinaano andano jeewa Allah nenta den kunel Allah wa an ibni mas'ud radhiyallahu anhu qala khatta lana rasulullah khattan bi yadihi thumma qala hadha sabilullah mustaqima وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قال هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه ثم قرأ قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله صحيح رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم في الله مقاور السهاب عن نبي تردد بيتر ابن مسعود عبد الله وينين قوتل أن نبي نفامنا بالدين يدي فام يدبن يدي سرهنا ندبه فاما o wi annabi ji diidi diidol pocingol e leydi o wi gandi lawol Allah ngol lawol pewngol e Allah ngol ko ningol way ɗum woni ko kolluy mon banggal diine ko o wi annabi ji winde diidi celi celi bangge nano e bangge ñaamo e diidol pocingol e o waɗi hen celi bangge nano e ñaamo o wi ɗiɗo celi celol foof seeɗani nan noddi nan darina nodde yimɓe fewde hen annabi ji janggani ɓe konngol Allah to Allah wino hayno ngol ɗo lawol ngol annabi ji addingol oɗo Muhammadou mo cuuɓimo mbaɗimi nelaɗo o ko addani mon ko ko ngol lawol focci ko ngol yahata to am ndewino de ngol ɗon woto nangge celliɗi ndenta ɗe celliɗi ton ndewi celliɗi goppinan mum lawol annabijo ngol ɗum ɗo ko suratul an'ami sadiɗi andude ko toon ƴewata ɗum noon jeeyaɓe Allah ɓeeɗo ayaji qur'ana kollaje ɗo ɗe e hadiseji ɗeɗo sa ƴeewi tan ko gasi hen annabijo kanko jomiraɗo subhanahu wa taala omo yamira men yen nangu enen fufi odo qur'ana de deftere teddule wote en baano mushrikeen en hanki baano ni e jehi ciirti goddo fo waddina mun taje taje goddo fo hebi da denki jodiida awa jehi sefre mun wadi bangi ina sufa annabi Allah wi wato bayeno mushrikeen en hanki baano ni annabi sallallahu alaihi wasallam holli min wande yahuda e nasara be do pecci mo mbadi pecci dente dente kewde o holli kadi lenyol makko gollo ina jogori fecciade e kango annabi jo holli feccugol gol wadde taje taje mursoji mursoji dente dente de nannani di nganda jiidaande de o holli dum non ko saw binta ko natugol jeenge dum non o holli deedo gede o holli deedo dente nanna tade jeenge ko de feccoto de goppa lawol lawol Allah gol de goppa deftere Allah de goppa sunna annabi jo kon annabi jo ha joni o holli o wi feccere watere ga dental watal nan hen gal don ko dalal ko hisata ngallon ina nata aljanna dum on dental kiddingal nangiti ngala deftere Allah e sunna annabi jo deftere Allah yoni dum en sunna annabi jo yoni dum en ko Allah wi ko cedja dum non ko annabi jo holli ko cedja dum non e annabi jo wi ko be ngoni malabe eden nyaagi Allah yo Allah yentini men ngallo dental e dum benni ha joni annabi sallallahu alaihi wasallam e der hala makko holli kay dental ngal no wayata dum non ha joni ngal dental na jogi mali ko ngal don jeewen andude hono ben bayata nangube deftere Allah nangube sunna annabi ngal dental ngal annabi jogori malere ngal hono ben bay e ngal non dental eden kolle ngal don woni nangugal diina on hono annabi ju addirno ndani e nangube ko annabi ju wurno e mun ko nangube ko sahabaabe annabi ju wurno e mun ko kala ko wana dum non denti ngal dental ko non e beedon ngal don dental qur'ana ganduda tiddu deftere Allah de ko dum be badi yeso mabbe ko nden deftere ganduda woni ganduda fiya ko mabbe e hadiseji annabi sallallahu alaihi wasallam kadi finninanno sahabaabe hadiseji ciddudi Allah yo ganda julde jamira yo nangito e munen ha annabi ji wi min der hadis o itarakti fiikum shay'ain lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati wa lan yatafarraqa hatta yarida alayya al-hawd sahih rawahu al-hakim wa ghayru annabi sallallahu alaihi wasallam wi gedridi mi wotirimon don de nangudo ne majje on majjata e annabi ji ne yahande o mo waja hoto e majjure tagal makko dum addani o wi sey jida majjure nangen gede didi yewon annabi ji limten men ko gede didi o halan nayo halan ji o halan jeegom o halan sappo o halan sappo go o halan sappo didi o halan sappo tet annabi ji wi ko gede didi go firmi mon deftere Allah ndedo e sunna mo ngamida ko wallam de ngurme do mun de o wi deedo didi de ciertata haade taw ye kam e der windu kawtara annabi ji de ko ni hadith mo ngamuda sahih dum non ha joni jiyaabe Allah na kaani andure deftere Allah de jangane tesko ko ni haali ko qur'an o do sada heba hen nafoore ada jogul danji hen mal ma janga qur'an o tesko da ko wi ko Allah wi ko kitabun anzalallahu ilayka mubarak deftere do inde barkini kono Allah wi ko li yadabbaru ayatihi ko ha ayaji ko de haali ko teske sa teski mo qur'an haali ko kadi Allah wi wali yatazakkaraha wasirani ulul albab jum haqqillaji en wa alqur'ana ko waju allahi taaha ma anzalna alayka alqur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha nafati allana ladina hala qur'an wonde qur'ana ko waju qur'ana ko woni hen ko yo tacce ko yabir ko yo wade ko hadi ko yo wappi allahi qur'anan arabiyyan ghayra dhi'i wa qur'ana demgal arab latungal sey ngal ganda logan hay nokku ay allahi wadir non ko belama yimbe batir ko defter de hala ko belama tasko dum don annabi jibi kanyume defle sunna makko dum woni golle makko hadiseje de e joni hadiseje annabi watti wiyede e dum do ko hadis tan hadis ko tan hadis ko tan non ana nangi ko wana hadis ada gollir e hadis o wiye tan dum non ko ustude annabi sallallahu alaihi wasallam ina jiyahan kadi ganda nde don feccere hono wayata dental ngal ganduda annabi ji sibi wonde ina jogori hisde ngal ngal don dental ngal ganduda tawi nural ali ben kuccinta duttata ko deftere Allah e siyama ko ni be mbi funnaange be mbi hirnaange kambe be doganta ko deftere Allah be jeewa ton be doganta ko sunna annabi je be jeewa ton tawi lural wadi e dum don dan gal don dental kisawal gal ko non wayata e kono wiye yimbe lurundira an biyeda deftere Allah nani biyeda sunna annabi je nani an gona e wiide zaid wi amri e dum do woni wasde famde dine mate anda Allah wi e der qur'ana fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khayrun wa ahsanu ta'wila Allah wi tayitan on podo ndiri hunde tawi on jeddondiri hunde be mbi ko ni be mbi ko ni dutte hunde de deftere Allah dutte de sunna annabi Allah non wadi hen ko sharbi tawi de kon gonginbe Allah e tawi odon gongini Allah kay odon gongini nyalawma sakketo tawi on jeddondiri hunde dutte nyaawore mun deftere Allah dutte mun sunna annabi Allah yi dum buru mojjude dum buru mojjude ganduda duttorgal e tawi non a gonginani Allah a gonginani ganduda nyalawma sakketo sa yeddondirama da way abbaade ko galma ko mbada kono non Allah yi min der Qur'an wa isala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما الله محمد ميوند رجيل ما يدو بفتشنتا قنقين دي الله سنا بنياو دي نيئة ما كو بندوك ديكو تايد انجد بندوري هوند بندوك تدوم دفتر الله بندوك تدوم سنة النبي اي سبا مبادا نون دي نقوقناني الله هايدو مكاد تايد انجاري سا نياي بكاد يكو نياو دا بكو تبا اينا ولدي سايكو ني الله يتوانا هوراني بي سايكو ني النبي يتوانا هوراني بي دون ونناني بي بلر ونناني بنغندو دا شدهل كو نياو دا كو جب بلنا دوم جب بلقل كونو تاوي آن سيامو كو ني الله بي ولا تاما annabi joko addi ko dum don ina metta bernama ando a feccinani gonginde dum ko nafti qur'ana wi non ko allah wi non al firqatu najia hajoni fedde jogorde hisnene no annabi sifoninde den woni be gardinta hala hay goto kay do hala allah be gardinta hala hay goto do hala annabi jo allah wonno ko non allah wi e der qur'ana allah wi ya ayyuhallazina amanu ehe mon gonginde allah la tuqaddimu bayna yadayi llahi wa rasulihi e woto ngardite de allah woto ngardite de ne laado allah e be wattaqullaha kule allah jiyabe allah tawi kay ka julo to gogin be allah nodda maada noto hen tawi kay ko non biyeta da ka julo hagiga allah yoto ardito allah woto ardito annabiju allah siyama ko ni allah wi to ni annabiju wi ko joginda e wel fitan ko joginda e hala ngokka ko joggin ay ar her ko tagal ko dum no ko tay kay ka jullu allah dewi ko jullo to ngardi to hala allah to ngardi to hala annabi ay dum no saydi andu dum ko suratul hujurat ay tay ko bangal ko are asar kanko ibnu abbas wi min der hala o wi akhsha an tunzila alaykum hijaratan min as-samaa aqulu lakum qala rasulullah wa taquluna qala abu bakr wa umar o wi ay min de med hulo to ka en jande mon umrade asman ka kedden hala ibnu abbas o wi mi wi amon allah wi annabi ju wi ono mbiyan kam Abu Bakr wi Umar wi e dum non ko misal ganda ko asar ayna are ganda haade ndo asar bangal Ahmad e dum non hollama o holli sahaba be wondunobe ko so wi be so Allah wi ni wala so annabi ju wi ni hankadi be do ngala hala ngokka e wadan yimme tan ko rimindade wobbe non ina jetta kadi ina jetta mbi hala mawdo wi ndani taw joomun harami jeedidi wiyani ko non way fof kala ko neddo towi timmini mawni martaba tawi hala makko lutundire hala Allah wala hala annabi ju Allah ko makka ka jujinte don ay ko ni de kono an biyeda Allah wi annabi ju wi an biya demba wi bojel wi anda feccinani famdi ni l'islam daw ina jahan fedde hisorande ha joni be don ko nyum ganduda buru wonde lasli mun en fo bangal asli bangal dewe mun Allah ko woti dinde Allah bangal dewal taw dum woni nanguji tawhid fama dum taw ko ko woni tawhid andude du'a ko Allah goto du'orte ko Allah wallinte ko Allah famnite sanga yaajende sanga cadele fof ko bangal Allah jomira subhanahu wa ta'ala so faadi ko Allah noddete so yaaji ko Allah mantete e ko ni de sada hirta ko inde Allah sada takka ko banda Allah takkanta ko Allah wakkilte nyaaware ko Allah jippini ko dum nyaayirte e kala ko wiyete leji dewal ko ben ko Allah goto be madanta dum goddo hebata e ko ni de ina jiya e mala de don fedde ha joni e be ngurtina sunnaji annabi sallallahu alaihi wasallam e de mabbe Allah kan annabi ju wadirno no annabi ju julurno ko non julurta jikkuji annabi ju joyno ko dum ganduda be nyambata ko annabi ju wurno e mun ko dum woni ko be jewata etoto wurde mun e dum addani be goni tumaran ko be hakkoni himbe mabbe ko non annabi ju hollirno annabi ju wi bada al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fa tuba lil ghuraba rawahu muslim annabi ju o do dine aw fuddi mo ganduda ko tumaranke somo rutto kadi o rutto ko tumaranke annabi ju bela wodani tumarankobe nangube dine munen yimbe jawi dumen ganduda goppi dumen kanyumen goni teldube hakkunde koreji munen hadithu muslim arde annabi sallallahu alaihi wasallam holli bangal woni beedon tumarankobe ko mojjinobe ganduda wurtinobe sunna annabi ju sangandi yimbe fo naate bidaji nangumpa annabi sallallahu alaihi wasallam ko niwi hadith mo ganduda tirmizi ina jiya e mala ndedon fedde ko nden fedde be ganduda kambe be partinanta ko sono hala Allah be partinanta ko sono hala annabi jo Allah e kambe ko hala Allah to iwru fo don be nangata hala annabi jo Allah ko dum be nangata wonno annabi jo woni deenaado mo hala taa weli fittandu mun kala ko wona annabi jo kala no joomun mawniri martaba no jogori gandal ina wawi torom pindi ina wawi hawrude a jumre no annabi jo wi min der hadith kullu bani adama khata wa khairul khata'ina at-tawwabun rawahu ahmad annabi ju bani adam fo ina juuma ina torompila o buru mojjude non e juumobe torompiloobe ta hollama do wanani e do ko annabi ju ko ni wadirin duttuda hen annabi ju buru mojjude ben ko ruttitobe e dum addane almami malik kanko wi min der hala makko o wi laysa ahadun ba'da an-nabi illa yu'khadhu min qawlihi wa yutrak illa an-nabi almami malik wi hay goto wodanani o wi hay goto lataaki e sono annabi ju o do o wi neddo fo mo jiida ina joge hala mun ko ina nange ina joge hen ko ina rutte ay ko annabiji don woni ko haali fof nange kono mo wana annabiji kay so haali ko wana fena ko so haali semde tan weddete ladde ay almay malik ko ni wi o wi annabiji woni ko haali fof ina nange wonno on Allah bami garanti wonde o haalata ko welimo ko kadi annabiji ko ko reena ay ko wana annabiji so haali haala ina hawre haala Allah ina haala annabiji Allah yimme nanga so haali non ko amnota ko ko wonata dum don ruttete tan dum non almay malik ko ni wi o wi hay goto wodani aduna he no martaba ma mawniri fo tanara jogi hala ka da jabane ala jogi hala ko da nawtane kan jabetaake e ko niide paame sen diine e kono kaari kay ko wi fof tan to urni to nyodiru fo an ko don tan e min ga dum do haysi ko ni kono bayri ko do ko ni wi ko min ko don nangami an kam qallid tan gite ma nafataama nuppi ma nafataama hakkille ma gollirta hanka terde ma fo wadi paralyse ko kaari wi tan min ko dum non jowitini dum non wana diine l'islam almay malik wi goto fo ina jogi ko nawtante ina jogi ko jabante sona annabi sallallahu alaihi wasallam tan do haali ina hawra deftere Allah de annabi ju woppiri yimbe de alhamdulillah to haali ina hedin hawre haala ko annabi ju woppiri yimbe sunna ko alhamdulillah to haali ko na lutundire de do gele didi haala mun yimbe tigga feewa nawtana joomun e haali ka do haala ko no Allah ko niwi annabi ju ko niwi minen min jabi ko annabi ju wi ko e ko Allah wi ko an ko biida ko bari lutune dum da min cioklaani ko ni de julde kaani wiide ay hollama ha joni fedde de non e wayata hollama ko ben yimbe nangube deftere Allah nangube sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ben woni be annabi ju wi la tazalu ta'ifatu min ummati zahirin ala alhaq la yadurruhum man khadalahum hatta yati amrulllah rawahu muslim annabi ju wi serata kay dental nan toni der leñu lam he ben ballondirta tan ko do gonga ben jidi tan ko gonga ben ko Allah wi annabi ju wi ko dum tan welata dumen o wi ben non ko ballondiro be do gonga o wi dum non torlata be haybatte nyaawobe ganduda ene tewjanabe be nyaawobe ganduda ene dendina jawjo ene paddobe be o wi ben haybatte ala ko mbaa torrude be o wi ko non be keddorto be ballondiro do gonga he haadar ngal daro e ko ni de ay aduna on bonir fof serata kay dental nan ton ben kay ko ballondirta tan do gonga Allah wi annabi ju wi e koni e tayi kada haajo needo no fedde ben kolli kambe andube ganduda mujtahidina embe ebe teddini ben fo kala gando almami jom gandal ebe jogani dum respect e kono wiide tan ko be do be partinanto e ko mazhab kaari tan wala mazhab kaari ala kambe be nanga figo e umraade hadith selludo fof e dendangal almame be kala mo ganduda haala mun hawre gonga ton be nangata e tayi tan haala mun hawre hadith selludo ko ton de keedi e koni de wonno haybeen almame be mawbe ko dum woni ko be basi yimbe mabbe be goor fo wasi almudum mun ko yo nangi haala ganduda Qur'an e hadith goto fo almami bi ko somi halanima hala tawi lutundire hala annabi ju Allah halam ka weddo ladde wonno kambe ko mabbe be gandi halaji annabi ju sallallahu alaihi wasallam hadisi mum fo be piltaake wonko be gandi hen wonko be ganda hen walla won hadith na irabe lawol taw kambe goldon taw to irido ina loye mbasa nanguri dum e taw hadith ona selludi bangi goddo ko ni dum wadi be basi ko do fay mabbe sona wopanno almudu mun wiata ko kalamami bangal feram tayi hala ngokko ne lutundire feram de hala annabi ju Allah kala hala kala no mami ko jonka beddada ka ladde nanga hala annabi ju kambe ko ni woni ko mbi dum addani ganduda fedde hisor nde wiata ina partinano tan goto tan e ko odo ko wi fof tan ala ben be nangata hadith dum figu ho ko qur'an e hadith kala e Allah meede he non kala be gonde mum tayi kanyum ganduda heede sababu ko ton be keedi e ko ni de e tayi ko fedde hisor ne kambe ganduda jikkuji mabbe male mabbe eɓe jamira ko moƴƴi eɓe kaɗa ko boni eyi kamɓe ɓe tamani kudude mabɓe tan de ɓe deƴƴi ala ɓe goni koye haalde ɓe jamira ko moƴƴi e kaɗa ko boni eyi ko honnoon kadi kala kadi ganduɗa pelle kala groupe aji kala laabi ɗi ganduɗa kesɗitinaɗe puɗɗitinaɗe e diine he ɓe kawrata e ɓen kala e ganduɗa parti ji garɗi ganduɗa ene ceerna leñol ngol ɓe jaɓata ɗum ɗon eyi kala woɗɗitiɓe sunna annabijo ɓe kawrata e munen ko ni de eyi fedde hisore nde ha joni kamɓe foof eɓe nodda gowñinɓe Allah fo yo nangge deftere Allah e sunna annabijo eyi so yimɓe nangge deftere Allah e sunna annabijo ko nden keɓata ballal eyi ballal ngal so ari ko hen yimɓe nanggata e ɗum ɗon ha naata aljanna e ɓurol Allah e tefore annabi sallallahu alayhi wa sallam eyi ina jeeya e maale ndeɗon fedde ha joni eɓe caali kala saria kala luwa mo ganduɗa mo yimɓe pewni eyi kala luwa pewnaɗo no lutodire saria l'islam e luwa l'islam ɓe jaɓata ɓe noddi yimɓe fof yo gar ñawdino e deftere Allah nde Allah tellini nde deftere Allah nde malal bani adama en aduna e laakara fof ko hen woni wonno Allah ɓuuri andude ko moƴƴi e yimɓe eyi deftere Allah sari Allah ona tabiti waylittake wossittake eyi kala no aduna o juutiri wawa waylitede eyi holla wonde eyi addani bani adama en hande tampude e malki seede awa ɗum noon koko goppi deftere Allah e sunna annabijo ko ay ko dum non addi dum non e gongin be Allah ngala teddungal so nan dutte deftere Allah aw dutte ganduda sunna nabi sallallahu alaihi wasallam aw so dutti ma dum non hankadi cedele tampere iwa wonno Allah wi minen der Qur'an inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah yo waylata o ittata ko ne yimbe badengal cedele tampere so nay yimbe ngitte ko ne fitaal mun ne gede bonde ko dum non jiyabe Allah ha jonde don fedde ne nodde gongin be Allah ko yo nangi l'islam til l'islam cedduro nuyo nangue tawhid lafiro cer tawhid mo jillodirane shirk shirku mo ganduda saktima ko buri hewde leedele gonnam yobe ko julbe odo shirku mon nam annabijo haali o rentinino o yi julbe ma jogor yande shirku ko annabijo wi o wi la taqumu sa'atu hatta talhaqa qaba'ila min ummati bil mushrikina wa hatta ta'buda qaba'ila min ummati al awsan sahihu rawahu abu daud annabijo wi daranga darata ko ha ganduda o wi ko buri hewde ganduda ko dental kewngal e jebbilibe Allah jahan jentay shirku mo batta ganduda ay njantay musirkinen batta wadde shirku billah o wi wallahi yimbe heba batta rewde toruji ay hadith mo ganduda Abu Daud ay sajeyi fedde hisorne nonde sifora ha joni ko yimbe be ganduda ko be famdube der hakkunde yimbe ay to be ngoni fo kam burata famdude don hono annabi sallallahu alaihi wasallam duani mabbe o wi bela wadani tumaran ko be unatun salihuna fi unatin su o yimbe mojjube be ngonde hakkunde yimbe bonbe wadobe bonande كثير من يعصيهم اكثر ممن يطيعهم ويكبر هادو كو صلاتو حالما بي كو بوري هادو كو دفتو حالما بي حديث من غندورا احمد كون داني كدي الله هول لي ندر قران وندي الله نمانتي بو وي وقليل من عبادي الشكور الذين فهم دي جيابم هيكو مانتيمي كاي اي كون داني باميرت ندكا وانا كيوال وني فيوال الفرقه الناجعه يؤادي مع الكثير من الناس ويثرون عليهم وينابذونهم بالالقاب ولهم أسوة بالأنبياء الذين قال الله عنهم وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا كون داني كدي نن دفد هيسور نن نوياتا كو بوري هاودا كام بين جاء مال ما بين بي هيو بي غنيا بي يمبي جيداتا بي غناي فيفي دا دي مابي نا كابا بي مبدو مابي اند بوند اند غاندودا سن ندو نانا ما ويي نون تان awa yimbe kewi ko wodditaade mun be jida al be jida nelaado Allah be jida waliya be jida mojjube e hankadi halaaji bonni so yimbe nani tan e ha dum non haale do mabbe wodditobe e o wi dum non wadde wato be mettin ko ni annabaabe baano annabaabe Allah wi e der Qur'an ay hon mi badama an Muhammad be don ngagnmani ko ni mi badano kala en nabi garnoro no jogi anbe sheedaneji yimbe sheedaneji jinneji yoga mabbe ina wahyina e feewde yoga feewde ngandala kongudi cinkaade ciudaata ko ni mere e den gandi o do annabi sallallahu alaihi wasallam o do annabi fu wonde mojjudo e wonno ganduda tinnido de wino yo yimbe be dew Allah goto yo ngoppo shirku billah yo ngoppo bidaji ko be mbimo mbi ko sahirun kazzab ko bilaji ko penaw e de noddube feedo tawhid de hadama ko noddude feedo tawhid non kambe mbiyanom ko as-sadiqul amin muhammadu de ko gongdir muhammadu ko kolaado dum non jiyabe Allah awa julbe na kaani andudo hokko woni awa dini l'islam ganda hokko woni faabe l'islam ko ardi ko nangito dum non ha tina nento gede ganduda ko ni yaltin dum na bangal dini l'islam ay dum do woni ko yewiti bangal awa fedde ko wi'ano bangal himbe ganduda benya Allah sallallahu alaihi wasallam sifi kay so nuru de ngari heddotobe gonga be malatebe no bayate den nyaagi Allah yo Allah yanti mina fedde fi sore de ay bangal kadi mawdu men dimmo ay woni ganduda windande men wonde ko halde bangal yaade do ganduda wiilebe walla so ndaarobe koode walla so timoobe walla so wiitebe ko wageebe ay hokko salal islam wi hen ay dum koy en dewane hadithaji annabi jo ko wi hen e bangal yaade to beedo an abi hurayra radhiyallahu anhu qaal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam من أتى ساحرا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد وفي رواية من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل صلاته 40 ليلة ني النبي صلى الله عليه وسلم وي أدو حديث من أبي هريرة في اللنيم النبي جوي كالك إجارة بليج والله يهت تيمو أود إنجل لقوه نمين إنجلك دي كانكو بليج والله تيمو o halanima hunde a jabi den hunde a gonginide o wi andu an kay a woni kefero a yeddi ko jippina e dow Muhammad e ƴewen ndeka yaade to wileɓe e yaade to timoɓe no wawi bonde ɗum ɗo hako haɗi yimɓe darade kaɗa kaala ɗeɗo gueɗe ndentine julɓe mbasa wadde ndeɗo hunde julɗo tawi caɗele heewi ɗum walla tampere heewi ɗum wonno tindina yo waɗ wonno wiya yo wi taw wona yaade to bileji walla timowo yewen ganduda yaari to bileejo wala timo haala ma hono jaba enji muskila e musiba gondo hen ngati ko keferagal tan direct e dum no hono foti hande yobe ko julbe hono foti juloobe to cadele kewi dum en jaata ko wiireebe timoobe jeen jewen dami wiloobe timoobe yewen be tawatin ton be hono be biyete hol kambe ko buri hewde hen gonnam ko julbe biyata aw ngatirini ko yodo dinel islam e ko ni annabiju dewi annabiju wi sayi man ata arrafan fasal